أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اور مسلمان کا کام نہیں کہ قتل کرے مسلمان کو مگر غلطی سے، اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی اور خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. پھر اگر مقتول تھا ایسی قوم میں سے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور خود وہ مسلمان تھا، تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی. اور اگر وہ تھا ایسی قوم میں سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے، تو خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی. پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھے دو مہینے کے برابر گناہ بخشوانے کو اللہ سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے، پڑا رہے گا اسی میں، اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب. خلاصہ تفصیل. اور کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو ابتداءً قتل کرے، لیکن غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر شرعاً ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا واجب ہے، اور خون بہا بھی واجب ہے. جو اس مقتول کے خاندان والوں کو، یعنی ان میں جو وارث ہیں، بقدر حصص میراث حوالے کر دی جائے، اور جس کے کوئی وارث نہ ہو تو بیت المال قائم مقام ورثے کے ہے، مگر یہ کہ وہ لوگ اس خون بہا کو معاف کر دیں، خواہ کل یا بعض، اتنی ہی معاف ہو جاوے گی. اور اگر وہ مقتول خطعاً ایسی قوم سے ہو جو تمہارے مخالف ہیں، یعنی حربی ہیں، اور انہی میں کسی وجہ سے رہتا تھا، اور وہ شخص خود مومن ہے، تو صرف ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا پڑے گا. اور دیت اس لیے نہیں کہ اگر ورثہ اس مقتول کے مسلمان ہیں، تب تو وہ اسلامی حکومت کے ماتحت نہ ہونے کے باعث مستحق نہیں، اور اگر کافر ہیں تو اس صورت میں دیت بیت المال کا حق ہوتی، اور دارالحرب سے دارالاسلام کے بیت المال میں ترکہ لایا نہیں جاتا. اور اگر وہ مقتول خطاً ایسی قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں معاہدہ صلح یا ذمے کا ہو، یعنی زمیں اور یا مصالح مستحسن ہو، تو خون بہا واجب ہے جو اس مقتول کے خاندان والوں کو، یعنی ان میں جو وارث ہیں، حوالے کر دی جاوے، کیونکہ کافر کافر کا وارث ہوتا ہے، اور ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا پڑے گا. پھر جن صورتوں میں غلام لونڈی کا آزاد کرنا واجب ہے، جس شخص کو غلام لونڈی نہ ملے اور نہ اتنے دام ہوں کہ خرید سکے، تو اس کے ذمے بجائے اس آزاد کرنے کے متواتر یعنی لگاتار دو ماہ کے روزے ہیں، یہ آزاد کرنا اور وہ نہ ہو سکے تو روزے رکھنا بطریق توبہ کے ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہوئی ہے، یعنی اس کا یہ طریقہ مشروع ہوا ہے اور اللہ تعالی بڑے علم والے حکمت والے ہیں، اپنے علم و حکمت سے مصلحت کے مناسب احکام مقرر فرمائے ہیں، گو ہر جگہ حکمت بندے کو معلوم نہ ہو۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی اصلی سزا تو جہنم میں اس طرح رہنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہتا، لیکن اللہ تعالی کا فضل ہے کہ یہ اصلی سزا جاری نہ ہوگی بلکہ ایمان کی برکت سے آخر نجات ہو جائے گی۔ اور اس پر ایک میعاد معین تک کے واسطے اللہ تعالی غضبناک ہوں گے اور اس کو اپنی رحمت خاصہ سے دور کریں گے اور اس کے لیے بڑی سزا یعنی سزا دوزخ کا سامان کریں گے۔ معارف و مسائل، ربط آیات، اوپر سے قتل و قتال کا ذکر چلا آ رہا ہے اور کل صورتیں ابتداءً قتل کی 8 ہیں، کیونکہ مقتول 4 حال سے خالی نہیں ہے، یا مومن ہے، یا ذمی، یا مصالح و مستعمل، یا مصالح یا مستعمل و مستعمل ہے، یا حربی ہے۔ پھر پڑھتے ہیں، کیونکہ مقتول 4 حال سے خالی نہیں ہے، یا مومن ہے، یا ذمی، یا مصالح و مستعمل ہے، یا حربی ہے۔ اور قتل 2 طرح کا ہے، یا عمدن یا خطعن۔ بس اس اعتبار سے کل صورتیں قتل کی 8 ہوں۔ اول مومن کا قتل عمد، 2 مومن کا قتل خطا، 3 ذمی کا قتل عمد، 4 ذمی کا قتل خطا، 5 مصالح کا قتل عمد، 6 مصالح کا قتل خطا، 7 حربی کا قتل عمد، 8 حربی کا قتل خطا۔ ان صورتوں میں بعض کا حکم تو اوپر معلوم ہو چکا، بعض کا آگے مذکور ہے اور بعض کا حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ صورت اولی کا حکم دنیاوی یعنی وجوب قصاص سورہ بقرہ میں مذکور ہے اور حکم اخروی آگے آیت ومن یقتل میں آتا ہے۔ اور صورت دوم کا بیان قول اللہ تعالی وما کان لمؤمن الى قوله وهو مؤمن فتحرير رقبه میں آتا ہے۔ اور صورت سوم کا حکم حدیث دارقطنی میں ہے کہ زمین کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے قصاص لیا۔ صورت چہارم کا ذکر قول اللہ تعالی وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ میں آتا ہے۔ صورت پنجم کا ذکر اوپر کے رکوع قول اللہ تعالی فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا میں آ چکا ہے۔ صورت ششم کا حکم صورت چہارم کے ساتھ ہی مذکور ہے، کیونکہ میثاق عام ہے جو وقتی اور دائمی دونوں کو شامل ہے۔ بس ذمی و مستعمل دونوں آ گئے۔ دور مختار کی کتاب الدیات کے شروع میں مستعمل کی دیت کے وجود کی تصحیح کی ہے۔ سورت ہفتم و ہشتم کا حکم خود جہاد کی مشروعیت سے اوپر معلوم ہو چکا، کیونکہ جہاد میں اہل حرب قصداً مقتول ہوتے تھے اور خطا کا جواز بدرجہ اولا ثابت ہوگا۔ بیان القرآن، قتل کی 3 قسمیں اور ان کا شرعی حکم۔ پہلی قسم عمد، جو ظاہراً قصد سے ایسے آلے کے ذریعے سے واقع ہو جو آہینی یا تفریق اجزاء میں آہینی آلے کی طرح ہو، جیسے دھار والا بانس یا دھار والا پتھر وغیرہ۔ دوسری قسم شبہ عمد، جو قصداً تو ہو مگر ایسے آلے سے نہ ہو جس سے اجزاء میں تفریق ہو سکتی ہو۔ تیسری قسم خطعاً، یا تو قصد و ظن میں کہ دور سے کہ آدمی کو شکاری، جانور یا کافر حربی سمجھ کر نشانہ لگا دیا، یا فعل میں کہ نشانہ تو جانور ہی کو لگایا لیکن آدمی کو جا لگا، اس میں خطا سے مراد غیر عمد ہے۔ بس دوسری تیسری دونوں قسمیں اس میں آ گئیں۔ دونوں میں دیت بھی ہے اور گناہ بھی ہے، مگر ان دونوں امر میں دونوں قسمیں متفاوت ہیں۔ دیت دوسری قسم کی 100 اونٹ ہیں، 4 قسم کے یعنی ایک ایک قسم کے 25-25، اور دیت تیسری قسم کی 100 اونٹ ہیں، 5 قسم کے یعنی ایک ایک قسم کے 20-20۔ البتہ اگر دیت میں نقد دیا جائے تو دونوں قسموں میں 10,000 درہم شرعی یا 1,000 دینار شرعی ہیں, اور گناہ دوسرے قسم میں زیادہ ہے بوجہ قصد کے, اور تیسرے قسم میں کم صرف بے احتیاطی کا, قضاء فی الہدایہ. چنانچہ تحریر رقبہ کا وجوب و نیز لفظ توبہ بھی اس پر دال ہے, اور یہ حقیقت ان تینوں کی دنیا میں جاری ہونے والے احکام شریعہ کے اعتبار سے ہے, اور گناہ کے اعتبار سے عمد وغیرہ عمد ہونا اس کا مدار قلبی قصد و ارادے پر ہے, جس پر وعید آئندہ کا مدار ہے, وہ خدا کو معلوم ہے. ممکن ہے کہ اس اعتبار سے قسم اول غیر عمد ہو جاوے اور قسم ثانی عمد ہو جاوے. مسئلہ یہ مقدار مذکور دیت کی جب ہے کہ مقتول مرد ہو, اور اگر عورت ہو تو اس کی نصف ہے. مسئلہ دیت مسلم اور زمین کی برابر ہے, اور قول رسول علیہ السلام ہے, دیت کلی ذی عہد فی عہدہ 1,000 دینار. مسئلہ کفارہ یعنی تحریر رقبہ یا روزے رکھنا خود قاتل کو ادا کرنا پڑتا ہے, اور دیت قاتل کے اہل نصرت پر ہے جن کو شرع کی اصطلاح میں عاقلہ کہتے ہیں. بیان القرآن, یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ قاتل کے جرم کا بوجھ اس کے اولیاء اور انصار پر کیوں ڈالا جاتا ہے, کیونکہ وہ تو بے قصور ہیں. دراصل یہ ہے کہ اس میں قاتل کے اولیاء بھی قصوروار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اس قسم کی بے احتیاطی کرنے سے روکا نہیں, اور دیت کے خوف سے آئندہ وہ لوگ اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کریں گے. مسئلہ کفارے میں نونڈی غلام برابر ہیں, لفظ رقبہ عام ہے, البتہ ان کے اعضاء سالم ہونے چاہیے. مسئلہ دیت مقتول کی شرعی ورثے میں تقسیم ہوگی, اور جو اپنا حصہ معاف کر دے گا اس قدر معاف ہو جائے گی, اور اگر سب نے معاف کر دیا سب معاف ہو جائے گی. مسئلہ جس مقتول کا کوئی وارث شرعی نہ ہو اس کی دیت بیت المال میں داخل ہوگی, کیونکہ دیت ترکہ ہے اور ترکے کا یہی حکم ہے. بیان القرآن. مسئلہ اہل میثاق ذمی یا مستعمل کے باب میں جو دیت واجب ہے, ظاہر یہ ہے کہ اس وقت ہے جب اس ذمی یا مستعمل کے اہل موجود ہوں, اور اگر اس کے اہل نہ ہوں یا وہ اہل مسلمان ہوں اور مسلمان کافر کا وارث ہو نہیں سکتا, اس لیے وہ بجائے نہ ہونے کے ہے, تو اگر وہ ذمی ہے تو اس کی دیت بیت المال میں داخل کی جائے گی, کیونکہ ذمی لاوارث کا ترکہ جس میں دیت داخل ہے بیت المال میں آتا ہے, ورنہ واجب نہ ہوگی. بیان القرآن. مسئلہ روزے میں اگر مرض وغیرہ کی وجہ سے تسلسل باقی نہ رہا تو از سر نو رکھنے پڑیں گے. روزے میں اگر مرض وغیرہ کی وجہ سے تسلسل باقی نہ رہا تو اثر نو رکھنے پڑیں گے, البتہ عورت کے حیض کی وجہ سے تسلسل ختم نہیں ہوگا. مسئلہ اگر کسی عذر سے روزے پر قدرت نہ ہو تو قدرت تک توبہ کیا کرے. مسئلہ قتل عمد میں یہ کفارہ نہیں توبہ کرنا چاہیے. بیان القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. اے ایمان والو، جب سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو، اور مت کہو اس شخص کو کہ جو تم سے سلام علیک کرے کہ تو مسلمان نہیں. تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا، سو اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں، تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے. پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، سو اب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. برابر نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں، اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے. اللہ نے بڑھا دیا لڑنے والوں کا اپنے مال اور جان سے بیٹھ رہنے والوں پر درجہ، اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا، اور زیادہ کیا اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے اجر عظیم میں، جو کہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے، اور بخشش ہے اور مہربانی ہے، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان. خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کے لیے سفر کیا کرو تو ہر کام کو قتل یا اور کچھ ہو تحقیق کر کے کیا کرو، اور ایسے شخص کو جو کہ تمہارے سامنے علامات اطاعت کی ظاہر کرے، جیسے کلمہ پڑھنا یا مسلمانوں کے طرز پر سلام کرنا، یوں مت کہہ دیا کرو کہ دل سے مسلمان نہیں، محض اپنی جان بچانے کو جھوٹ موٹ اظہار اسلام کرتا ہے، اس طور پر کہ تم دنیاوی زندگی کے سامان کی خواہش کرتے ہو، کیونکہ خدا کے پاس یعنی ان کے علم و قدرت میں تمہارے لیے بہت غنیمت کے مال ہیں جو تم کو جائز طریقوں سے ملیں گے. اور یاد تو کرو کہ پہلے ایک زمانے میں تم بھی ایسے ہی تھے کہ تمہارے اسلام کے قبول کا مدار صرف تمہارا دعویٰ و اظہار تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ ظاہری اسلام پر اکتفا کیا گیا اور باطنی جستجو پر موقوف نہ رکھا. سو ذرا غور تو کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں کہ بعد اس حکم کے کون اس پر عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا. ثواب میں برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں، یعنی جہاد میں نہ جاویں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے یعنی مالوں کو خرچ کر کے اور جانوں کو حاضر کر کے جہاد کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر میں بیٹھنے والوں کے، اور یوں بوجہ فرض عین نہ ہونے کے گناہ ان بیٹھنے والوں پر بھی نہیں، بلکہ بوجہ ایمان اور دوسرے فرائض عین کے بجا لانے کے سب سے یعنی مجاہدین سے بھی قائدین سے بھی اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا یعنی جنت کا آخرت میں وعدہ کر رکھا ہے. اور اوپر جو اجمالاً کہا گیا ہے کہ مجاہدین کا بڑا درجہ ہے، اس کی تعین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین مذکورین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے، وہ درجہ یہی اجر عظیم ہے. اس اجمال کی تفصیل فرماتے ہیں، یعنی بوجہ اعمال کثیرہ کے جو مجاہد سے صادر ہوتے ہیں ثواب کے بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے، اور گناہوں کی مغفرت اور رحمت، یہ سب اجر عظیم کی تفصیل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے بڑے رحمت والے ہیں. معارف و مسائل: ربط آیات. پچھلی آیات میں قتل مومن پر سخت وعید فرمائی ہے، آگے یہ فرماتے ہیں کہ احکام شریعہ کے جاری ہونے میں مومن کے مومن ہونے کے لیے صرف ظاہری اسلام کافی ہے. جو شخص اسلام کا اظہار کرے اس کے قتل سے ہاتھ روکنا واجب ہے، اور محض شک و شبہ کی وجہ سے باطن کی تفتیش کرنا اور احکام اسلامیہ کے جاری کرنے میں اس کے یقینی ایمان کے ثبوت کا منتظر رہنا جائز نہیں. جیسا بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بعض غزوات میں اس قسم کی لغزش واقع ہوئی کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، لیکن بعض حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی علامات اسلام کو کذب پر محمول کر کے قتل کر ڈالا، اور مقتول کا مال غنیمت لے لیا. اللہ تعالی نے اس کا انسداد فرمایا, اور چونکہ اس وقت تک صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو یہ مسئلہ واضح طور پر معلوم نہ تھا, اس لیے صرف فہمائش پر اکتفا کیا اور اس پہل پر ان کے لیے کوئی وعید نازل نہیں فرمائی. بیان القرآن. مسلمان سمجھنے کے لیے علامات اسلام کافی ہیں, باطن کی تفتیش کرنا جائز نہیں. اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بغیر تحقیق کے اس کے قول کو نفاق پر محمول کرے. اس آیت کے نزول کا سبب کچھ ایسے واقعات ہیں جن میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اس بارے میں لغزش ہو گئی تھی. چنانچہ ترمذی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک جماعت سے ملا جبکہ یہ حضرات جہاد کے لیے جا رہے تھے. یہ آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا. اس نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سلام کیا, جو عملاً اس چیز کا اظہار تھا کہ میں مسلمان ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سمجھا کہ اس وقت اس نے محض اپنی جان و مال بچانے کے لیے یہ فریب کیا ہے کہ مسلمانوں کو کی طرح سلام کر کے ہم سے بچ نکلے. چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو مال غنیمت قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص آپ کو اسلامی طرز پر سلام کرے تو بغیر تحقیق کے یہ نہ سمجھو کہ اس نے فریب کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے, اور اس کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر حاصل نہ کرو. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے جس کو بخاری نے مختصرا اور بزار نے مفصلا نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مجاہدین کا بھیجا جن میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بھی تھے. جب وہ موقع پر پہنچے تو سب لوگ بھاگ گئے, صرف ایک شخص رہ گیا جس کے پاس بہت مال تھا. اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, مگر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے سمجھ کر کے دل سے نہیں کہا بلکہ محض جان و مال بچانے کے لیے کلمہ اسلام پڑھا ہے, اس کو قتل کر دیا. حاضرین میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے برا کیا. حاضرین میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے برا کیا کہ ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی تھی. میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو اس واقعے کا ضرور ذکر کروں گا. جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو بلا کر سخت تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ بروز قیامت تمہارا کیا جواب ہوگا جب کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے مقابلے میں دعوے دار ہوگا. اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی, لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. مذکورہ آیت کے بارے میں ان دو واقعات کے علاوہ دوسرے واقعات بھی منقول ہیں, لیکن محققین اہل تفسیر نے فرمایا کہ ان روایات میں تعارض نہیں ہو سکتا کہ یہ چند واقعات مجموعی حیثیت سے نزول کا سبب ہوئے ہیں. آیت کے الفاظ میں القائلیکم السلام ارشاد ہے. اس میں لفظ سلام سے اگر اصطلاحی سلام مراد لیا جائے تب تو پہلا واقعہ اس کے ساتھ زیادہ چسپا ہے, اور اگر سلام کے لفظی معنی سلامت اور اطاعت کے لیے جائیں تو یہ سب واقعات اس میں برابر ہیں. اس لیے اکثر حضرات نے سلام کا ترجمہ اس جگہ اطاعت کا کیا ہے. واقعہ کی تحقیق کے بغیر فیصلہ کرنا جائز نہیں. اس آیت کے پہلے جملے میں ایک عام ہدایت ہے کہ مسلمان کوئی کام بے تحقیق محض گمان پر نہ کریں. ارشاد ہے, اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا, یعنی جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام تحقیق کے ساتھ کیا کرو. محض خیال اور گمان پر کام کرنے سے بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے. اس میں سفر کی قید بھی اس وجہ سے ذکر کی گئی کہ یہ واقعات سفر ہی میں پیش آئے, یا اس وجہ سے کہ شبہات عموماً سفر میں پیش آتے ہیں. اپنے شہر میں ایک دوسرے کے حالات سے عموماً واقفیت ہوتی ہے, ورنہ اصل حکم عام ہے, سفر میں ہو یا حضر میں, بغیر تحقیق کے کسی عمل پر اقدام جائز نہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. دوسرے جملے یعنی تبتغون عرض الحیات الدنیا, میں اسی روگ کی اصلاح ہے جو اس غلطی پر اقدام کرنے کا باعث ہوا، یعنی دنیا کی دولت مال یا غنیمت حاصل ہونے کا خیال۔ آگے یہ بھی بتلا دیا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت بہت سے مقدر اور مقدر کر رکھے ہیں، تم اموال کی فکر میں نہ پڑو۔ اس کے بعد ایک اور تنبیہ فرمائے کہ ذرا اس پر بھی تو نظر ڈالو کہ تم میں بھی تو بہت سے حضرات ایسے ہی تھے کہ مکہ مکرمہ میں اپنے اسلام و ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ کفار کے نرغے سے نجات دے دی، تو اسلام کا اظہار کیا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ شخص جو لشکر اسلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے وہ حقیقتاً پہلے سے اسلام کا معتقد ہو، مگر کفار کے خوف سے اسلام کا اظہار نہیں کرنے پایا تھا، اس وقت اسلامی لشکر کو دیکھ کر اظہار کیا؟ یا کہ شروع میں جب تم نے کلمہ اسلام کو پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہا تو اس وقت تمہیں مسلمان قرار دینے کے لیے شریعت نے یہ قید نہیں لگائی تھی کہ تمہارے دلوں کو تٹولیں اور دل میں اسلام کا ثبوت ملے تب تمہیں مسلمان قرار دیں، بلکہ صرف کلمہ اسلام پڑھ لینے کو تمہارے مسلمان قرار دینے کے لیے کافی سمجھا گیا تھا۔ اسی طرح اب جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہے اس کو بھی مسلمان سمجھو۔ اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مطلب۔ اس آیت کریمہ سے یہ اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان بتلاتا ہو، خواہ کلمہ پڑھ کر یا کسی اور اسلامی شعار کا اظہار کر کے، مثلا اذان، نماز وغیرہ میں شرکت کرے، تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو مسلمان سمجھیں اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کریں، اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا کسی مصلحت سے اسلام کا اظہار کیا ہے۔ نیز اس معاملے میں اس کے اعمال پر بھی مدار نہ ہوگا۔ فرض کر لو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہے، پھر بھی اس کو اسلام سے خارج کہنے کا یا اس کے ساتھ کافروں کا معاملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ اسی لیے امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا، لا نکفر اہل القبلۃ بذنب، یعنی ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے۔ بعض روایات حدیث میں بھی اس قسم کے الفاظ مذکور ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو، خواہ کتنا ہی گناہگار بد عمل ہو۔ مگر یہاں ایک خاص بات خاص طور پر سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کو کافر کہنا یا سمجھنا جائز نہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب تک اس سے کسی ایسے قول و فعل کا صدور نہ ہو جو کفر کی یقینی علامت ہے، اس وقت تک اس کے اقرار اسلام کو صحیح قرار دے کر اس کو مسلمان کہا جائے گا اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے۔ اس کی قلبی کیفیات اخلاص یا نفاق سے بحث کرنے کا کسی کو حق نہ ہوگا۔ لیکن جو شخص اظہار اسلام اور اقرار ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ کلمات کفر بھی بکتا ہے یا کسی بت کو سجدہ کرتا ہے یا اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کرتا ہے جس کا اسلامی حکم ہونا قطعی اور بدیہی ہے، یا کافروں کے کسی مذہبی شعار کو اختیار کرتا ہے جیسے گلے میں زنار وغیرہ ڈالنا وغیرہ، وہ بلا شبہ اپنے اعمال کفریہ کے سبب کافر قرار دیا جائے گا۔ آیت مذکورہ میں لفظ تبینو سے اس کی طرف اشارہ موجود ہے، ورنہ یہود و نصارہ تو سبھی اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے تھے، اور مسیلمہ کذاب جس کو باجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کافر قرار دے کر قتل کیا گیا، وہ تو صرف کلمہ اسلام کا اقرار ہی نہیں بلکہ اسلامی شعائر، نماز، اذان وغیرہ کا بھی پابند تھا۔ اپنی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہلواتا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی نبی اور رسول صاحب وحی کہتا تھا، جو نصوص قرآن و سنت کا کھلا ہوا انکار تھا۔ اسی کی بنا پر اس کو مرتد قرار دیا گیا اور اس کو خلاف باجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کیا گیا اور اس کے خلاف باجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کیا گیا۔ خلاصہ مسئلے کا یہ ہو گیا کہ ہر کلمہ کو اہل قبلہ کو مسلمان سمجھو اور اس کے باطن اور قلب میں کیا ہے اس کی تفتیش انسان کا کام نہیں، اس کو اللہ تعالی کے حوالے کرو۔ البتہ اظہار ایمان کے ساتھ خلاف ایمان کوئی بات سرزد ہو تو اس کو مرتد سمجھو، بشرط یہ کہ اس کا خلاف ایمان ہونا قطعی اور یقینی ہو، اور اس میں کوئی دوسرے احتمال یا تعویل کی راہ نہ ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لفظ کلمہ گو یا اہل قبلہ یہ اصطلاحی الفاظ ہیں جن کا مصداق صرف وہ شخص ہے جو مدعی اسلام ہونے کے بعد کسی کافرانہ قول و فعل کا مرتکب نہ ہو۔ جہاد سے متعلقہ چند احکام۔ دوسری آیت یعنی لا يستوي القاعدون من المؤمنين میں چند احکام جہاد کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے شریک جہاد نہیں ہوتے وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی نے مجاہدین کو غیر مجاہدین پر درجے میں فضیلت اور برتری دی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالی نے دونوں فریق یعنی مجاہدین و غیر مجاہدین سے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہوا ہے، جنت و مغفرت دونوں کو حاصل ہوں گی، فرق درجات کا رہے گا۔ علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے کہ بعض لوگ اس کو ادا کر لیں تو باقی مسلمان سبق دوش ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ جو لوگ جہاد میں مشغول ہیں وہ اس جہاد کے لیے کافی ہوں، اور اگر وہ کافی نہیں تو ان کے قرب و جوار کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جائے گا کہ مجاہدین کی مدد کریں۔ فرض کفایہ کی تعریف۔ فرض کفایہ شریعت میں ایسے ہی فرائض کو کہا جاتا ہے جن کی ادائیگی ہر فرد مسلم پر ضروری نہیں بلکہ بعض کا کر لینا کافی ہے، اور عموماً قومی اور اجتماعی کام اسی درجے میں ہیں۔ علوم دینیہ کی تعلیم و تبلیغ بھی ایسا ہی فرض ہے، کچھ لوگ اس میں مشغول ہوں اور وہ کافی بھی ہوں تو دوسرے مسلمان اس فریضے سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں کوئی بھی مشغول نہ ہو تو سب گناہگار ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین بھی ایک قومی چیز ہے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا حق ادا کرتا ہے، اور اس کا حکم بھی یہی ہے، مساجد اور مدارس بنانا اور دوسرے رفاہ عامہ کے کام سر انجام دینا اسی حکم میں داخل ہے، یعنی بعض مسلمان کر لیں تو باقی سبک دوش ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر وہ احکام جو اجتماعی اور قومی ضرورتوں سے متعلق ہیں ان کو شریعت اسلام نے فرض کفایہ ہی قرار دیا ہے تاکہ تقسیم عمل کے اصول پر تمام فرائض کی ادائیگی ہو سکے۔ کچھ لوگ جہاد کا کام انجام دیں، کچھ تعلیم و تبلیغ کا، کچھ دوسری اسلامی یا انسانی ضروریات مہیا کرنے کا۔ اس آیت میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرما کر ان لوگوں کو بھی مطمئن فرما لیا ہے جو جہاد کے علاوہ دوسری دینی ضرورتوں میں مشغول ہیں، لیکن یہ حکم عام حالات میں ہے جبکہ کچھ لوگوں کا جہاد اسلام کے دشمنوں کی مدافعات کے لیے کافی ہو، اور اگر ان کا جہاد کافی نہ رہے تو ان کو مزید کمک کی ضرورت ہو تو اول قرب و جوار کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، وہ بھی کافی نہ ہو تو ان کے آس پاس کے لوگوں پر فرض عین ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کافی نہ رہیں تو دوسرے مسلمانوں پر، یہاں تک کہ مشرق و مغرب کے ہر مسلمان کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس میں شریک ہو۔ تیسری آیت میں بھی انہی درجات فضیلت کا بیان ہے جو مجاہدین کو دوسروں پر حاصل ہیں۔ مثلا لنگڑے، لنجے، اندھے، بیمار اور دیگر معذور شرعی لوگوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ الظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وہ لوگ کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ برا کر رہے ہیں اپنا کہتے ہیں ان سے فرشتے تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم تھے بے بس اس ملک میں کہتے ہیں فرشتے کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ جو چلے جاتے وطن چھوڑ کر وہاں سو ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہ بہت بری جگہ پہنچے مگر جو ہیں بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ سو ایسوں کو امید ہے کہ اللہ معاف کرے اور اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی راہ میں پاوے گا اس کے مقابلے میں جگہ بہت اور کشائش اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر آ پکڑے اس کو موت تو مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان خلاصہ تفسیر بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے باوجود قدرت ہجرت کے پھر ہجرت کے تارک ہو کر اپنے کو گناہگار کر رکھا تھا تو اس وقت وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم دین کے کس کس کام میں تھے یعنی دین کے کیا کیا ضروری کام کیا کرتے تھے وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی بود و باش کی سرزمین میں محض مغلوب تھے اس لیے بہت سی ضروریات دین پر عمل نہ کر سکتے تھے یعنی ان فرائض کے ترک میں معذور تھے وہ فرشتے کہتے ہیں اگر اس جگہ نہ کر سکتے تھے تو کیا خدا تعالی کی زمین وسیع نہ تھی تم کو ترک وطن کر کے اس سے کسی دوسرے حصے میں چلا جانا چاہیے تھا اور وہاں جا کر فرائض کو ادا کر سکتے تھے اس سے وہ لاجواب ہو جائیں گے اور جرم ان کا ثابت ہو جائے گا سو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جانے کے لیے وہ بری جگہ ہے لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے واقع میں ہجرت پر بھی قادر نہ ہوں کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ راستے سے واقف ہیں سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالی معاف کر دیں اور اللہ تعالی بڑے معاف پر کرنے والے بڑے مغفرت کرنے والے ہیں اور جن لوگوں کے لیے ہجرت مشروع ہے ان میں سے جو شخص اللہ تعالی کی راہ میں یعنی دین کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کو روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور اظہار دین کی بہت گنجائش ملے گی بس اگر ایسی جگہ پہنچ گیا تو دنیا میں بھی اس سفر اور اظہار سے کامیابی ظاہر ہے اور اگر اتفاق سے یہ مذکور کامیابی نہ ہوئی تب بھی آخرت کی کامیابی میں تو کوئی تردد نہیں کیونکہ ہمارا قانون ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ظاہر کر سکنے کے موقع کی طرف ہجرت کروں گا پھر مقصد کے حاصل کرنے سے پہلے اس کو موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب جس کا وعدہ ہجرت کرنے پر ہے ثابت ہو گیا جو وعدے کی وجہ سے ایسا ہے جیسے اللہ کے ذمے گو ابھی سفر کو ہجرت نہیں کہہ سکتے لیکن صرف اچھی نیت سے اس کے شروع کر دینے پر پورا صلہ عطا ہو گیا اور اللہ تعالی بڑے مغفرت کرنے والے ہیں اس ہجرت کی برکت سے گو وہ نا تمام رہے بہت سے گناہ معاف فرما دیں گے جیسا حدیث میں ہجرت کی فضیلت آئی ہے کہ ہجرت سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بڑے رحمت والے ہیں کہ عمل کو اچھی نیت سے شروع کرنے ہی سے عمل کے پورا ہونے کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ معارف و مسائل، ہجرت کی تعریف۔ ان چار آیتوں میں ہجرت کے فضائل، برکات اور احکام کا بیان ہے۔ لغت میں ہجرت، ہجران اور ہجر کے معنی ہے کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، اور محاورات عامہ میں ہجرت کا لفظ ترک وطن کے لیے بولا جاتا ہے۔ اصطلاح شرع میں دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے شرح مشکات میں فرمایا کہ کسی وطن کو دینی وجوہ کی بنا پر چھوڑ دینا بھی ہجرت میں داخل ہے۔ سورہ حشر کی آیت 8، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ملک کے کفار مسلمانوں کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دیں تو یہ بھی ہجرت میں داخل ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف منتقل ہونے والے مسلمان جو دار الکفر سے بیزاری کے سبب با اختیار خود اس طرف آئے ہیں، یا جن کو غیر مسلموں نے محض ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دیا ہے، یہ سب لوگ شرعی معنی کے اعتبار سے مہاجر ہیں۔ البتہ جو تجارتی ترقی یا ملازمت کی سہولتوں کی نیت سے منتقل ہوئے وہ شرعاً مہاجر کہلانے کے مستحق نہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سو اس کا مطلب اسی حدیث کے پہلے جملے سے ظاہر ہو جاتا ہے جس میں یہ ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے سب مسلمان محفوظ اور سلامت رہتے ہوں۔ مراد اس کی ظاہر ہے کہ سچا اور پکا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کو ایذا نہ پہنچائے، اسی طرح سچا اور کامیاب مہاجر وہی ہے جو صرف ترک وطن کر کے فارغ نہ ہو جائے بلکہ جتنی چیزیں شریعت نے حرام و ناجائز قرار دی ہیں ان سب کو بھی چھوڑ دے، اپنے دل کو بھی بدل جامع احرام کے ساتھ۔ شعر لکھا ہے، اپنے دل کو بھی بدل جامع احرام کے ساتھ۔ ہجرت کے فضائل، قرآن کریم میں جس طرح جہاد کے متعلق پورے قرآن میں پھیلی ہوئی قرآن کریم میں جس طرح جہاد کے متعلق آیات پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، اسی طرح ہجرت کا ذکر بھی قرآن کریم کی اکثر صورتوں میں متعدد مرتبہ آیا ہے۔ سب آیات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات ہجرت میں تین قسم کے مضامین ہیں، اول ہجرت کے فضائل، دوسرے اس کی دنیاوی اور اخروی برکات، تیسرے باوجود قدرت کے دار الکفر سے ہجرت نہ کرنے پر وعیدیں۔ پہلے مضمون یعنی ہجرت کے فضائل کی ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، یعنی وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کیا وہ اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالی بڑا غفور رحیم ہے۔ دوسری آیت سورہ توبہ میں ہے، الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يعني جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد اختیار کیا وہ اللہ تعالی کے پاس بڑے درجے میں ہیں اور یہی لوگ کامیاب با مراد ہیں۔ اور تیسری آیت یہی سورہ نساء کی ہے. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. یعنی جو شخص اللہ اور رسول کے لیے اپنے گھر سے بنیت ہجرت نکل کھڑا ہوا پھر اس کو راستے ہی میں موت آ گئی تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو گیا. یہ آیت بعض روایات کے مطابق حضرت خالد بن حزام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہجرت حبشہ کے زمانے میں نازل ہوئی. یہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت پر نکلے تھے, راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی. بہرحال ان تینوں آیتوں میں دار الکفر سے ہجرت کی ترغیب اور اس کے بڑے فضائل کا بیان واضح طور پر آ گیا. ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, الہجرت تہدم ما کان قبلہا, یعنی ہجرت ان سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے ہوں. ہجرت کی برکات. برکات کے متعلق سورہ نحل کی ایک آیت میں ارشاد ہے, والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. یعنی جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا, ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے. کاش یہ لوگ سمجھ لیتے, کاش یہ لوگ سمجھ لیتے. سورہ نساء کی چار آیتیں جو اوپر لکھی گئی ہیں ان میں سے چوتھی آیت کا بھی تقریباً یہی مضمون ہے جس میں ارشاد ہے, وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ پائے گا زمین میں جگہ بہت اور کشائش. آیت کا لفظ مراغم مصدر ہے جس کے معنی ہے ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف منتقل ہونا, اور منتقل ہونے کی جگہ کو بھی مراغم کہہ دیا جاتا ہے. ان دونوں آیتوں میں ہجرت کی برکات ظاہرہ و باطنہ کا بیان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں راہیں کھول دیتے ہیں اور اس کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں اور آخرت کے ثواب و درجات تو وہم و گمان سے بالاتر ہیں. اچھے ٹھکانے کی تفسیر مجاہد علیہ الرحمہ نے رزق حلال سے, اور حسن بصری علیہ الرحمہ نے عمدہ مکان سے, اور بعض دوسرے مفسرین نے مخالفین پر غلبہ اور عزت و شرف سے کی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آیت کے مفہوم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں. چنانچہ تاریخ عالم شاہد ہے کہ جب کسی نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو وطن کے مکان سے بہتر مکان, وطن کی عزت و شرف سے زیادہ عزت, وطن کے آرام سے زیادہ آرام عطا کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عراقی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت فرمائی تو اللہ تعالی نے یہ سب چیزیں ان کو نصیب فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل نے اللہ کے لیے اپنے وطن مصر کو چھوڑا تو اللہ تعالی نے ان کو اس سے بہتر وطن ملک شام کا عطا فرمایا, اور پھر مصر بھی ان کو مل گیا. ہمارے آقا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کو چھوڑا تو مہاجرین کو مکہ سے بہترین ٹھکانہ مدینہ میں نصیب ہوا. ہر طرح کی عزت و غلبہ اور راحت و ثروت عطا ہوئی. ہجرت کے ابتدائی دور میں چند روزہ تکلیف و مشقت کا اعتبار نہیں, اس عبوری دور کے بعد جو نعمت حق تعالی کی ان حضرات کو عطا ہوئیں اور ان کی کئی نسلوں میں جاری نہیں اسی کا اعتبار ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فقر و فاقہ کے جو واقعات تاریخ میں مشہور ہیں وہ عموماً ہجرت کے ابتدائی دور کے ہیں, یا وہ فقر اختیاری کے ہیں کہ انہوں نے دنیا و مال و دولت کو پسند ہی نہیں کیا اور جو حاصل ہوا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. جیسا کہ خدا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا حال یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ محض اختیاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا و مالداری کو اختیار نہیں فرمایا، اور اس کے باوجود ہجرت کے چھٹے سال میں فتح خیبر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اہل و عیال کے گزارے کا کافی انتظام ہو گیا تھا. اسی طرح خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب کا یہی حال تھا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو سب کچھ دیا تھا، لیکن اسلامی ضرورت پیش آنے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے گھر کا پورا مال لا کر پیش کر دیا. ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جو کچھ وظیفہ ملتا وہ سب فقراء و مساکین میں تقسیم کر کے خود فقیرانہ زندگی گزارتی تھی، اسی وجہ سے ان کا لقب ام المساکین ہو گیا تھا. اور اس کے باوجود اغنیا صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین جنہوں نے بڑی مقدار میں مال و جائیداد چھوڑی، ان کی مقدار بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کم نہیں. بہت سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ویسے ایسے بھی تھے جو اپنے وطن مکہ مکرمہ میں مفلس و نادار تھے. ہجرت کے بعد اللہ تعالی نے ان کو مال و دولت اور ہر طرح کی رفاہیت عطا فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ایک صوبے کے والی بنا دیے گئے تو بڑے لطف سے اپنی سابقہ زندگی کا نقشہ اتارا کرتے تھے اور اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ تو وہی ہے کہ فلاں قبیلے کا نوکر تھا اور تیری تنخواہ صرف پیٹ بھرائی روٹی تھی، اور تیری ڈیوٹی یہ تھی کہ جب وہ لوگ سفر میں جائیں تو پیدل ان کے ساتھ چلے، اور جب وہ کسی منزل پر اتنے تو ان کے لیے جلانے کی لکڑیاں چن کر لائے. آج اسلام کی بدولت تو کہاں سے کہاں پہنچا، تجھ کو امام اور امیر المؤمنین کہا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو وعدہ مہاجرین کے لیے قرآن میں فرمایا ہے اس کو دنیا نے پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. البتہ اسی آیت میں شرط یہ ہے کہ ہاجروا فی اللہ کے مصداق ہوں. دنیا کے مال و دولت یا حکومت و سلطنت یا عزت و جاہ کی طلب میں ہجرت نہ کی ہو، ورنہ صحیح بخاری کی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو ان کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، یعنی یہ صحیح ہجرت ہے جس کے فضائل و برکات قرآن میں مذکور ہیں. اور جس شخص نے کسی مال کی طلب یا کسی عورت کے نکاح کے خیال سے ہجرت کی ہو تو اس کی ہجرت کا معاوضہ وہی چیز ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. آج جو بعض مہاجرین پریشان حال ہیں، یا تو ابھی وہ اس عبوری دور میں ہیں جس میں ابتدائی ہجرت کے وقت پریشانی پیش آیا کرتی ہے، یا پھر وہ صحیح معنی میں مہاجر نہیں، کہ ان کو اپنی نیت اور حال کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے. نیت اور عمل کی اصلاح کے بعد وہ اللہ تعالی کے وعدے کی سچائی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإن اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما اور جب تم سفر کرو ملک میں تو تم پر گناہ نہیں کہ کچھ کم کرو نماز میں سے اگر تم کو ڈر ہے کہ ستاویں گے تم کو کافر البتہ کافر تمہارے صریح دشمن ہیں اور جب تو ان میں موجود ہو پھر نماز میں کھڑا کرے تو چاہیے ایک جماعت ان کی کھڑی ہو تیرے ساتھ اور ساتھ لے لیویں اپنے ہتھیار پھر جب یہ سجدہ کریں تو ہٹ جاویں تیرے پاس سے اور آوے دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ اور ساتھ لیویں اپنا بچاؤ اور ہتھیار کافر چاہتے ہیں کسی طرح تم بے خبر رہو اپنے ہتھیاروں سے اور اسباب سے تاکہ تم پر حملہ کریں یک بارگی اور تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم کو تکلیف ہو میہ سے یا تم بیمار ہو کہ اتار رکھو اپنے ہتھیار اور ساتھ لے لو اپنا بچاؤ بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے عذاب ذلت کا پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے پھر جب خوف جاتا رہے تو درست کرو نماز کو بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں اور ہمت نہ ہارو ان کا پیچھا کرنے سے اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں جس طرح تم ہوتے ہو اور تم کو اللہ سے امید ہے جو ان کو نہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے خلاصہ تفسیر اور جب تم زمین میں سفر کرو جس کی مقدار 3 منزل ہو سو تم کو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ ضروری ہے کہ تم ظہر اور عصر اور عشاء کے فرض نماز کی رکعات کو کم کر دو یعنی 4 کی جگہ 2 پڑھو اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم کو کافر لوگ پریشان کریں گے اور اس اندیشے کی وجہ سے ایک جگہ زیادہ دیر تک ٹھہرنا خلاف مصلحت سمجھا جاوے کیونکہ بلا شبہ کافر لوگ تمہارے صریح دشمن ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف رکھتے ہوں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور جو امام ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھانا چاہیں اور اندیشہ ہو کہ اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو کوئی دشمن موقع پا کر حملہ کر بیٹھے گا تو ایسی حالت میں یوں چاہیے کہ جماعت کے 2 گروہ ہو جائیں پھر ان میں سے 1 گروہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جائیں اور دوسرا گروہ نگہبانی کے لیے دشمن کے مقابل کھڑا رہے تاکہ دشمن کو دیکھتا رہے اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہیں وہ بھی مختصر ہتھیار لے لیں یعنی نماز سے پہلے لے کر ہمراہ رکھیں شاید مقابلے کی ضرورت پڑ جائے تو ہتھیار لینے میں دیر نہ لگے فوراً قتال کرنے لگیں گو نماز قتال سے ٹوٹ جائے گی لیکن گناہ نہیں پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر چکے ہیں یعنی 1 رکعت پوری کر لیں تو یہ لوگ نگہبانی کے لیے تمہارے پیچھے ہو جاویں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے گروہ کے جو کہ اب نماز میں شامل ہوں گے جن کا بیان آگے آتا ہے یہ پہلا گروہ ان سب کے پیچھے ہو جائے اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی یعنی شروع بھی نہیں کی وہ اس پہلے گروہ کی جگہ امام کے قریب آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کی ایک رکعت جو باقی رہ گئی ہے اس کو پڑھ لیں اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں اور سامان اور ہتھیار حملہ لینے کے اس لیے سب کو حکم کیا ہے کہ کافر لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے ذرا غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بار بھی حملہ کر بیٹھیں سو ایسی حالت میں احتیاط ضروری ہے اور اگر تم کو بارش وغیرہ کی وجہ سے ہتھیار لے کر چلنے میں تکلیف ہو یا تم بیمار ہو اور اس وجہ سے ہتھیار باندھ نہیں سکتے تو تم کو اس میں بھی کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو اور پھر بھی اپنا بچاؤ ضرور لے لو اور یہ خیال نہ کرو کہ کفار کی دشمنی کا صرف دنیا ہی میں علاج کیا گیا ہے بلکہ آخرت میں اس سے بڑھ کر ان کا علاج ہوگا کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالی نے کافروں کے لیے سزائے اہانت آمیز مہیا کر رکھی ہے پھر جب تم نماز خوف کو ادا کر چکو تو بدستور اللہ تعالی کی یاد میں لگ جاؤ کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی یعنی ہر حالت میں حتیٰ کہ عین لڑائی کے وقت بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو دل سے بھی اور احکام شریعہ کے اتباع سے بھی کہ وہ بھی ذکر میں داخل ہے لڑائی میں خلاف شرع کوئی کاروائی کرنے سے پرہیز کرو غرض نماز تو ختم ہوئی ذکر ختم نہیں ہوتا سفر یا خوف کی وجہ سے نماز میں تو تخفیف ہو گئی تھی لیکن ذکر اپنی حالت پر ہی ہے پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ یعنی سفر ختم کر کے مقیم ہو جاؤ اور اسی طرح خوف کے ختم ہونے کے بعد بے خوف ہو جاؤ تو نماز کو اصلی قاعدے کے موافق پڑھنے لگو یعنی قصر اور نماز میں مشی وغیرہ چھوڑ دو کیونکہ وہ بوجہ عارض کے جائز رکھا گیا تھا یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے بس فرض ہونے کی وجہ سے ادا کرنا ضرور اور وقت کے ساتھ خاص ہونے میں کی وجہ سے وقت ہی میں ادا کرنا ضرور ہوا اس لیے کچھ کچھ اس کی شکل و صورت میں تبدیلی کر دی گئی ورنہ نماز کی صورت مقصودہ وہی اصل صورت ہے بس سبب کے ختم ہونے کے بعد نماز کی اصلی صورت کی حفاظت لازم ہو گئی اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب کرنے میں جبکہ اس کی ضرورت ہے اگر تم زخموں سے تکلیف میں مبتلا ہو تو کیا ہوا وہ بھی تو درد میں مبتلا ہیں جیسے تم درد میں مبتلا ہو تو وہ تم سے زیادہ قوت نہیں رکھتے پھر کاہے کو ڈرتے ہو اور تم میں ایک زیادتی ان سے یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی طرف سے ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ ان کی امید نہیں رکھتے یعنی ثواب تو دل کی قوت میں تم زیادہ ہوئے اور ذوق بدن میں ایک جیسے تو تم کچھ زیادہ چست ہونا چاہیے اللہ تعالی بڑے علم والے ہیں اور ان کو اللہ تعالی بڑے علم والے ہیں ان کو کفار کا کمزور دل اور کمزور بدن معلوم ہے بڑے حکمت والے ہیں تمہاری قوت برداشت سے زیادہ حکم نہیں فرمایا معارف و مسائل ربط آیات اوپر جہاد اور ہجرت کا ذکر تھا چونکہ غالب احوال میں جہاد اور ہجرت کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے اور ایسے سفر میں مخالف کی طرف سے اندیشہ بھی اکثر ہوتا ہے اس لیے سفر اور خوف کی رعایت سے جو نماز میں بعض بعض خاص سہولتیں اور تخفیفیں اور تحفیفیں کی گئی ہیں آگے ان کا ذکر فرماتے ہیں سفر اور قصر کے احکام مثلا جو سفر تین منزل سے کم ہو اس سفر میں نماز پوری پڑھ ہی جاتی ہے مسئلہ اور جب سفر ختم کر کے منزل پر جا پہنچے تو اگر وہاں 15 روز سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تب تو وہ حکم سفر میں ہے فرض نماز 4 گانا آدھی پڑھی جائے گی اور اس کو قصر کہتے ہیں اور اگر 15 روز یا زیادہ کا رہنے کا ایک ہی بستی میں ارادہ ہو تو وہ وطن اقامت ہو جائے گا وہاں بھی وطن اصلی کی طرح قصر نہیں ہوگا بلکہ نماز پوری پڑھی جائے گی مسئلہ قصر صرف 3 وقت کے فرائض میں ہے اور مغرب اور فجر میں اور سنن و وتر میں نہیں ہے مسئلہ سفر میں خوف نہ ہو تو بھی قصر نماز پڑھی جائے گی. مسئلہ, بعض لوگوں کو پوری نماز کی جگہ قصر پڑھنے میں دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ قصر بھی شریعت کا حکم ہے جس کی تعمیل پر گناہ نہیں ہوتا بلکہ ثواب ملتا ہے. مسئلہ, آیت میں ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, یعنی جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں. اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے سمجھا جائے کہ اب صلاۃ خوف کا حکم باقی نہیں رہا, بلکہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اب ہم میں موجود نہیں, اس لیے کہ یہ شرط اس وقت کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آدمی بلا عذر کے امام نہیں بن سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو امام ہو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے اور وہی صلاۃ خوف پڑھائے گا. تمام ائمہ کے نزدیک صلاۃ خوف کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے, منسوخ نہیں ہوا. مسئلہ, جیسے آدمی سے خوف کے وقت صلاۃ خوف پڑھنا جائز ہے, ایسے ہی اگر کسی شیر یا اژدہا وغیرہ کا خوف ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو اس وقت بھی جائز ہے. مسئلہ, آیت میں دونوں گروہ کے ایک ایک رکعت پڑھنے کا تو ذکر فرمایا, دوسری رکعت کا طریقہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو رکعت پر سلام پھیر دیا تو دونوں گروہ نے اپنی ایک ایک رکعت بطور خود پڑھ لی. مزید تفصیل احادیث میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.